بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما tukiwa katika mwendelezo wa mhadhara wetu ambao unazungumzia aqida na manhaji ya salaf katika kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala, leo kwa msaada wa Allah tabaraka wa taala tutakuwa tumeingia katika kipengele cha mwisho ambacho kinazungumzia usulu manhaji salafi fi da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na kalima usul ni jamu ya neno aslu, maana yake msingi. Msingi, na hii hapa ni misingi ya manhaji, na manhaji kama tulivyoizungumza mwanzo ni at-tariqu as-sabilu as-siratu, ni manhaji, njia, mwongozo na taratibu za kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala. Kazi ya da'wa watu wa ahlu sunnati wal jamaa ni ipi? Misingi yao na karibu harakati zote duniani zina misingi katika harakati zao, na inatofautiana misingi yao katika harakati zao za da'wa. Na sisi kama Waislamu wa ahlu sunnati wal jamaa tuna haja ya kujua misingi ya da'wa yetu hii, da'wa ya haki, da'wa iliyosimama katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tutaanza na maneno aliyoyazungumza mwanachuoni katika wanawachuoni wa ahlu sunnati wal jamaa al-imam الفوزان العلامة حفظه الله. قال علامة الفوزان أمسيما منتشوني العلامة الفوزان حفظه الله أنا سيما فإن الدعوة إلى الله فإن الدعوة إلى الله حقيقة كازية ولنبنيوات والله هي سبيل الرسل ها kazi ya kualingania watu kwa Allah ndio njia ya mitume. Kazi ya kualingania watu kwa Allah hiya sabilu rusul, ndio njia ya mitume na ndio njia sabilu rasuli, njia ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa atba'ihi, yeye na wafuasi wake. Mtume na wafuasi wake kazi yao ni kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala, kama qala taala, kama alivyosema Allah, qul hadhihi sabili, waambie Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, ninawalingania watu kuwaita wamwelekee Allah, na ninajifanya jambo hili kwa elimu. Ana wa manittabani, mimi na walionifuata, walionikubali katika da'wa yangu, na wao wanalingania kama ninavyolingania mimi. Wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin, na ametakasika Allah na mapungufu na dosari mbalimbali, Allah ametakasika nazo, na mimi si katika washirikina, sina uhusiano wala ushirikiano katika da'wa yangu na washirikina. Aya katika surati Yusuf nambari 108. Akasema Sheikh Al-Fauzani, bali da'wati ila Allah hiya manhaju rusul, bali kuwalingania watu kwa Allah ndiyo njia ya mitume, wa atba'ihim jami'a, na wafuasi wake wote, wafuasi wao wote, mitume na wafuasi wao huwalingania watu kwa Allah, liikhraji nnasa, ili kuwatoa watu, minadhulumati ila nur, kuwatoa katika viza vya ujahilia na ushirikina na kuingiza katika nuru ya Uislamu na Sunna. Wa min al-kufri ila al-iman, kuwatoa watu katika ukafiri kuwaingiza watu katika imani. Wa min ash-shirki ila at-tauhid, kuwatoa watu katika ushirikina kuwaingiza watu katika kumpwekesha Allah. Wa min an-nari ila al-janna, na kuwatoa watu katika moto kuwapitisha watu na kuelekeza njia ya kwenda peponi. Ndio njia, ndio da'wa ya mitume, ndio harakati za mitume wa Allah tabaraka wa taala na wafuasi wao. Wa hiya murtakizatun ala da'aim, na da'wa hii imejengeka kwenye misingi madhubuti, imesimama katika nguzo imara. Wa taqumu ala ususin la budda minha, na imesimama da'wa hii katika misingi ambayo haina budi misingi hiyo isimame katika da'wa, na da'wa isimame juu ya misingi hiyo. Matakhtalla wahidan minha, kipindi chochote ambacho utaachwa msingi mmoja katika misingi hiyo ya da'wa, lam takun da'wata sahiha, ukiachwa msingi mmoja, da'wa inayotangazwa itakuwa sio sahihi. Walam tathmur thamarata almatluba, wala da'wa hiyo haitaleta matunda yanayohitajika kupatikana. Kwa hiyo mwanaharakati yoyote lazima aijue misingi ya da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili ahakikishe katika harakati zake za da'wa imesimama da'wa yake katika misingi ambayo imeasisiwa na Qur'an na Sunna. Na afahamu ya kwamba wakati wowote atakapoacha msingi mmoja katika hiyo misingi, basi da'wa yake haiwezi kuwa sahihi, na wala haiwezi kuwa na matunda, mahma budhila fiha min aljuhudi, mahma, kwa hali yoyote itakapokuwa, budhila fiha min juhudi, watu watatumia juhudi kubwa sana, wa adhiya fiha min alwaqti, na watu wakapoteza wakati mrefu sana, kama huwa almushahad, kama inavyoonekana leo, walwaqi'u fi kathiri min ad-da'awati almu'asara, inavyoonekana katika matukio ya duniani na harakati mbalimbali za kisasa katika kulingania Uislamu, alati lam tuassis ala tilka ad-da'aim allati taqumu ala tilka al-usus ay al-usul, da'wa ambazo na harakati ambazo hazikusimama, hazikuasisiwa katika misingi na nguzo madhubuti ambazo inatakiwa harakati au da'wa isimame katika misingi hiyo. Tunaona sisi sasa lazima mtu ajue misingi ni ipi ya da'wa, ili mtu anapochangia nguvu zake, mali yake, wakati wake, fikra zake, muda wake, awe anajua anachangia kitu gani, na wala asiweke mizani, angalia watu wamejaa wengi sana, hapana. Angalia watu wanakubalika kila eneo wanapokwenda, hapana. Hiyo sio kanuni, hiyo sio kanuni. Kanuni angalia misingi, na ndipo utaona kwamba wanaposimama maduati wa ahlu sunnati wal jamaa wakasema kikundi fulani da'wa yao ni mbovu, wasema hawa wanawachukia wenzao, hawa wanachota farka, hawa hawataki maendeleo. Hapana, huo si mtazamo sahihi katika dini yetu ya Kiislamu, bali watu wanaangalia misingi ambayo da'wa hile imesimama. Tuwaambia hii misingi hamwezi kufanikiwa kwa sababu piteni pale alipokupitisheni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mmeacha msingi huu madhubuti, mmeacha msingi huu, mmeacha msingi huu, da'wa haiendi. Hivyo miaka itakwenda na thamara haipatikani, yani matunda hayapatikani, na kinachotafutwa hakifikiwi. Watu hawarejei kwa Allah, wanazidi kutoka, lakini hata hayo mafanikio ya dunia yaliokuwa yatafutwa pia hayapatikani. Labda kabla ya kuingia katika misingi hii, nitoe mfano mmoja. Tuna harakati zimeanza miaka mingi katika nchi yetu, miaka mingi harakati zimeanza, lengo la harakati hizo ni kuwakomboa Waislamu, sawa, kuwatoa katika dhulma wanazofanyiwa. Wakasimama watu sema kila msikiti uwe na nursery school, kila msikiti uwe na nursery school. Walilahi alhamdu, watu wakajenga, wanazo nyingi. Kuna baadhi ya mikoa wana mashule makubwa makubwa, kuna mataasisi makubwa makubwa, yana mashule makubwa, miradi ya mahospitali pia mingi ya kutosha. Lakini pia kila msikiti una milango ya maduka na miradi. Hali ya Uislamu imesogea kwa kiasi gani? Naweza mkaeleza kama imesogea kwa kiasi fulani? Na wale vijana shababu mnawaona nyie kwamba hawa ndio wana harakati, wana tofauti gani kabla ya kuingia kwenye harakati na baada ya kuingia kwenye harakati, zaidi ya kusema kwamba hawa sasa hivi ni wasemaji sana na zamani walikuwa sio wasemaji? Kama kuswali hawajajua, dini yao hawajaijua, mavazi yao hawajayajua, itikadi yao hawajaijua, ibada walioumbiwa hawajajua, wana kheri gani? Ipo kheri? Shari? Katika mji wetu na miji mingine, angalieni nyinyi, angalieni wale shababu tu ambao wameingia kwenye dini kwa kasi na wana mapenzi na dini yao, Afu mwafanyie tathmini wale vijana, mkae nao tu, kila mmoja akana rafiki yake. Huyu jamaa yangu kabla hajaingia kuwa mwanaharakati, na mpaka sasa hivi ameingia ni mwanaharakati, ana tofauti gani? Tumuona kwamba tofauti yake ni kwamba sasa hivi hayuko BAKWATA. Sasa hivi hayupo, sio mfuasi wa BAKWATA. Ndio tofauti yake. BAKWATA imeturudisha nyuma. Hiyo ndio tofauti. Kwa hiyo juhudi za Waislamu waondoke BAKWATA. Waenda wapi? Waanzishe taasisi zao wenyewe. Hayo ndio maendeleo. Ndio ilikuwa dawa ya mitume hiyo. Tumefahamiana vizuri eh? Tofauti. Kwa hiyo vijana tunokuwa nao tunawashuhudia wanakufa katika hali ya ujahilia, ile ile ya ujahilia waliokuwa nao ndio wanakufa nayo. Kwa sababu leo harakati, ukitaka wewe uonekane mwana harakati, chukia BAKWATA, izungumze BAKWATA, ongea dhulma na wizi wa BAKWATA, ndio tayari wewe ushakuwa mwana harakati, tena mwana sunna. Nasema mwana sunna. Hii ndio hali. Sasa haikuwa hivyo da'wa ya mitume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ilikuwa katika misingi. Msingi wa kwanza, al-aslul awwal. Msingi wa kwanza ambao da'wa ya mitume, da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imesimama katika msingi huo. Huo ndo msingi unaoanza kutengeneza da'wa. Munapotaka kuanza harakati, anzenda msingi huo, na ni mgumu, hakuna mchezo. Msingi huu ni al-ilmu wal-basira. Al-ilmu wal-basira, ujuzi na utambuzi. Elimu na utambuzi. Bima yad'u ilayhi, kwa lile linalolinganiwa. Mlinganiaji awe na elimu na kulijua lile analolingania. Analingania nini? Anatangaza kitu gani ambacho mitume walikuja kukitangaza? Anakijua. Faljahilu la yasluhu an yakuna da'iya, mjinga hafai kuwa mlinganiaji. Mjinga ambaye hajasoma, hana elimu, hafai kuwa yeye nani? Ni mlinganiaji. Qala Allahu ta'ala, Allah anasema, qul, waambie Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, njia ya mtume ni kufanya nini? Kuwalingania watu kwa Allah. Ukiwalingania watu kwa Allah, manake unawatoa katika giza la ujinga, unawaingiza katika nuru ya elimu. Sawa? Unawatoa katika giza la ukafiri, unawaingiza katika nuru ya imani. Unawatoa katika giza la ushirikina, unawaingiza katika nuru ya tauhidi. Unawatoa katika giza la bid'a, unawaingiza katika nuru ya sunna. Unawatoa katika moto, unawapeleka wapi? Peponi. Ndio dawa ya mitume. Anawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi hiyo ya kulingania kwa Allah, ala basira, imejengeka kwenye elimu, imejengeka katika msingi wa elimu. Dawa ya mtume imejengeka katika msingi wa nini? Wa elimu, utambuzi, ujuzi. Ana wa manittaba'ani, mimi na walionifuata, tunalingania kwa elimu. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Walbasira, na neno basira hiya ilmu. Basira ndio elimu, ujuzi, utambuzi. Wali anna da'iya, na kwamba mlinganiaji yoyote, la budda an yuwajiha al-ulama, la budda an yuwajiha ulama ad-dalala, hapana budi atapambana na wanawachuoni wa kijinga, wanawachuoni wa upotovu ambao wenyewe kazi yao ni kupindisha haki. Dai yoyote anayelingania haki lazima atapambana na wanachuoni wa upotovu ambao wao wanasimamia batili. Sawa sawa, yuwajihuna ilayhi shubuhat, watakuwa namletea vitu tata, shubuhat. Angalia Allah akasema, angalia mtume akasema, angalia hapa ilikuwa hivi. Hawa ni wanachuoni wa upotovu. Wayujadiluna bilbatil, na watakuwa na mijadala ya batili. Liyudhidu bihi alhaqa, lengo lao ni kuipoteza na kuizimisha haki. Sasa wewe ambaye utakuwa unalingania, utapambana vipi na hao? Ushanielewa vizuri? Ili upambane na hawa mashekhe waongo ambao wanapindisha haki, wanatangaza batil, wanatetea batil, lazima uwe na elimu. Kwa hiyo dai lazima ajipambe na sifa ya elimu kwanza, ashughulike na elimu, ajue analingania kitu gani, kwa sababu wakati anatangaza ile haki aliyokuja nayo, patatokea watu watakuja kumwambia msimsikilize huyo, ni muongo, msimsikilize huyo, atangaza batili, msimsikilize huyo, anawagawa watu. Utajibu vipi wewe? Elewa kwamba utakapokwenda kulingania, utakuwa unapambana na wanawachuoni mashehe ambao wenyewe ni watu wa batili, na siku zote wanatetea batili, wanasimamia batili, na huenda wakatangaza kwamba tunamuomba huyo kijana tuje tukae naye kwenye meza kama kweli ni mwanaume. Utafanya nini sasa? Manelewa vizuri? Na wewe ukawa hauna elimu ya kuweza kutetea hiyo haki, kwa hiyo hautaweza. Allah anasema katika sura An-Nahl, kul hadhihi, Allah anasema ud'u ila Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, walinganie watu katika njia ya Mola wako kwa kuwa hikma, walinganie watu kwa hikma. Wal maw'idhati alhasana, na walinganie kwa kuwapa mawaidha mazuri, walinganie watu kwa hikma. Kuwa na busara katika da'wa yako, kuwa na hikma katika kutangaza kwako dini, lakini pia kuwa ni mtu mwenye mawaidha mazuri. Kisha Allah akasema wajadilhum billati hiya ahsan, na ujadiliane na wale ambao wanataka kuipinga da'wa yako kwa nia nzuri, kwa lengo nzuri la kuwatoa katika dalala wanayoitetea, kuwaleta katika sunna, kuwaleta katika haki ambayo wewe unaitangaza. Jadiliana nao billati hiya ahsan, kwa njia iliyokuwa bora zaidi, walete katika haki. Sasa wewe kama hautakuwa umejipamba na elimu, utawezaje kupambana na hawa, kufanya nao mijadala ili uwalete katika haki? Maana ya mijadala sio kubishana. Juzi walikuja vijana wa tablighi ambao walikuwa hawajui hata namna za tauhidi, hawajui aksamu za tauhidi, wanaambia wataka tena mjadala na mimi mara ya pili. Subhanallah. Njooni msikitini nitawapeni vijana, mtazungumza nao, sio mimi. Wewe ambaye bado hujui, ukisoma hadithi waniuliza, "Sheikh, utanisaidia hiyo hadithi sahihi au dhaifu?" Aidha, usome wewe nikusaidie mimi kukwambia kama sahihi au dhaifu. Leo wataka wewe uzungumze na mimi. Sasa hawa ni watu wako kwenye dalala, lakini wanajaribu kwamba wakiwa na wale wajinga wenzao watawezaje kutangaza ile balala yao. Tulimwita sisi kakataa, kaogopa. Hilo la kuchelea wasitangaze hayo, na tunaamini hawana elimu, ndio tuliwakubalia katika mnakasha wao wa kwanza. Lakini watu wakaishia kucheka tu, manake wakaona na viroja tu. wanakuja mara ya pili wanaomba tena. Nikamwambia njooni, mimi nitawapeni vijana msikitini mtazungumza nao. Mimi nitakuwa nasikiliza tu. Na mimi nipate nafasi ya kucheka kidogo. Hawajaja bado. Afu wajifanya wananitafutia kule mjini wakati wanajua mimi napatikana wapi. Wakati mara ya kwanza walikuja moja kwa moja mpaka hapa. Sasa hivi wanitafutia kule, wajifanya ulizia watu. Bora tumuone mtu wakati wanajua napatikana muda wote liko hapa. Na mashaka wao walikuja wakaambiwa wakakataa. Kwa sababu hawana desturi watu wa tablighi ya kufanya minakasha ya dini. Si watu dawa yao imekaa kwenye elimu, vipi watajadili kielimu? Hawawezi. Lakini hawa ni vijana wa hapa ambao wataka kujitutumua kidogo ili warudishe vile vile mbavijini vianze kuonekana mara pili. Kini kama utakuwa hujipamba na elimu, basi hautaweza kuitangaza haki wala hautaweza kuitetea haki. Kwa lazima kwanza ile dawa unataka kuifanya na wewe wadingania haki, kwanza wewe mwenyewe ujue. Kwa msingi wa kwanza dawa wa harakati umejengeka katika nini? Elimu kwanza. Kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kala li Muadh, alisema kumwambia Muadh ibn Jabal, hapo kuna ibara utakiwa uingize. Wa kala nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam li Muadh ibn Jabal, toba itakuwa imesahau kukosea mwandishi wetu. Mtume alayhi salatu wassalam alisema kumwambia Muadh ibn Jabal, Muadh ibn Jabal ni mwanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ni dai. Mtume alipokuwa anamtuma Muadhi kuelekea Yemen, alimwambia hivi, innaka taati qauman min ahli alkitabi, we Muadhi unaowaendea ni watu katika watu waliopewa kitabu. We unakwenda kuzungumza na watu waliopewa kitabu. Qaumun min ahli alkitabi, unakwenda kuzungumza na watu waliopewa kitabu. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, jambo la kwanza, fa'alamahu bihali alqaumi, alimfundisha Muadhi hali za wale watu wanaokwenda kuwalingania. Tunakutuma Muadhi, nenda Yemen. Lakini wale wanaokwenda kule Yemen sio Makuraishi wa Maka, na wala sio Aus na Khazraj wa Madina. Wale kule ni ahlul kitabi, ni watu waliopewa kitabu. Ukiambiwa watu waliopewa kitabu wanakuwa wajinga, watakuwa wasomi? Wasomi. Sasa unapomtuma mtu aende kwa wasomi, atakiwa aende mjinga ama aende msomi na yeye? Msomi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo jambo la kwanza mtume akamfundisha Muadhi, watu wanaokwenda kuzungumza nao ni watu waliopewa kitabu. Sasa unapoenda kuzungumza na hawa watu, usiende na papara, unaenda kuzungumza na wasomi, na watu wenye utambuzi, si watu majahilia. Ni watu waliopewa kitabu. Na si nyenyesi, mwajua kwamba Qur'ani imetuelezea kwamba Mayahudi walikuwa wanamjua mtume kama wanavyojua watoto wao. Qur'ani imetufahamisha hivyo. Kwa hiyo unaenda kuzungumza na watu ambao wao wanajua wanatetea kitu gani, kwamba batili wako kwenye batili na wanatetea batili. Lazima uende ukiwa na silaha, ni upanga. Silaha gani atakiwa uende nayo kwanza? Elimu. Waqad hatha Allahu azza wa jalla ala alqiraa wal fiqh fi ad-din. Na Allah tabaraka wa taala amehimiza kusoma na watu kuwa watambuzi wa dini. Allah kahimiza watu wasome na watu wawe na utambuzi katika dini yao. Fi awwalil ayati allati anzalaha ala nabiyhi, katika aya ya kwanza aliyoteremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ya kwanza anamteremshia mtume, anamhimiza kusoma, anamhimiza kuwa na utambuzi wa dini. Fakala Allah kamwambia mtume iqra soma bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, soma umjue Allah alafu ukamtangaze. Kufahamiana vizuri. Kwa jambo la kwanza mtume anaambiwa asome. Asome nini? Hapo wakasema baadhi ya watu, asome chochote tu. Inawezekana Allah akamwambia mtume wake soma asijue amsomesha nini. Hapa inaingia soma. Hii soma tu, soma. Hesabu, Kiingereza, Kiswahili, siasa, jiografia, sayansi. Soma, wasoma. Ndio hivyo alivyoambiwa mtume. Mbona ibara ya mbele nasema bismi rabbika, soma kwa jina la Mola wako, hamjui huyo Mola wake alladhi khalaqa, Mola wako ambaye ameumba, soma kwa jina la huyo Mola umjue aliyeumba nani. Ni hesabu hizo. Siasa au sayansi? Alafu Allah akaelezea, amwambia mtume wake huyo Allah, khalaqal insana min alaqin, amemuumba mwanadamu kwa pande la damu, pande la nyama. Mwanadamu anapoumbwa na Allah, siku 40 za kwanza anakuwa ni mbegu ya uzazi ile mandini. Baada ya siku 40 zingine inabadilika kutoka kwenye manii inakuja kuwa ni pande la damu. Inabadilika tena kwenye 40 ya tatu kutoka kwenye pande la damu kuja kwenye pande la nyama. Baada ya 40 ya nne ile pande la nyama linatiwa alama na anatumwa malaika maalum, anakuja kutia alama ya macho, masikio, pua, mikono, miguu kwenye pande la nyama, li'alaqi, li pande la nyama lililoninginia. Atengenezwa mtu pale, alafu kupuliziwa roho lile pande la nyama, na kwa mtoto anacheza tumboni. Sasa hapo kuanzia miezi mitano ya mimba kwenda mbele. Hivi hapa Allah anamfundisha mtume amjue aliyeumba hivi, au anamfundisha mtume useremala? Sasa unapowaambia watu ni elimu yoyote tu, hauoni kama unawachanganya watu kwamba elimu yoyote inaweza kuwa ya kwanza? Elimu yoyote inaweza kuwa ya kwanza? Elimu yoyote itawezekana kweli? Na mtu azungumze hivi kwa sababu yeye ni mtu wa sekula, anahitaji sana tupate malekcha wazuri tuwapeleke chuoni. Mtawapata malekcha, lakini malekcha wasiojitambua. Lekcha afundisha mabinti huko amemvalia vimini achekacheka tu, ni mtu huyo akili yake itakuwa iko sawa sawa? Anatoka mgonjwa hapa. Hata kuna jamaa yangu mmoja anambia mabinti huwa hawafeli chuo kikuu. Ila vijana wa kiume wanafeli sana, wanapata shida sana, wanasoma kwa kasi sana. Mabinti wa laibu tu, angalia tu ili somo la nani basi, wanafanya biashara, atamwekea maksi zake hamna mchezo. Safi. Huyo lecture yote ndio tunazalisha hao sasa. Halafu mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, Allah anamwambia mtume iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Hivi hizi aya zinamwambia mtume asome kumjua huyu ama asome kujua kitu kingine? Mbona aya ziko wazi? Mimi sioni, nasikia ajabu kuona eti mtu anaweza kuzungumza. Hizi aya hizi zinaonyesha ni elimu yoyote. Jamani, hivi mtu mtoto wako wa kwanza ndo aanza kumfundisha, alafu anamwambia mwanangu nenda shule. Wewe umekaa hapa nyumbani. Mwanangu nenda shule ukasome. Na wewe unajua kuna shule za kuvuta, inafundisha kuvuta bangi. Kuna shule inafundisha kusoma na kuandika. Kuna shule inafundisha ibada. kuna shule inafundisha umisi, kuna shule inafundisha ujambazi, afu ambe mwana, mwanangu unaenda shule bila kumuongoza akasome wapi, inawezekana? Hivi inawezekana Allah amwambie Muhammad soma? Nasema tujiulize, yule mwalimu aliyokuja kumfundisha Muhammad alikuwa ni mwalimu gani? Muliwahi kusikia Jibril kaenda kwa mtume yote kumfundisha kuchana mbao? Ah? Jamani. Sasa watu watakiwa watoe mifano mizuri. Wakati tunazungumzia kwamba lazima tusome tuwapate madaktari na walimu, haina haja hapa kuja kupindisha Qur'ani. Maneno haya yapelekea vijana wengi wameipa mgongo elimu ya dini. Wengi sana wameipa mgongo elimu ya dini. Siku moja nilikuwa namsikiliza shekhe mmoja, tutamtaja jina kashakufa, Allah msamehe huko alipo, aitwa Shekhe Ilunga. Kwa kizungumza baadhi ya masuala ya science. Haya huwezi kuyakuta kwenye fikihi. Hayo masuala ya science huwezi kuyakuta kwenye fikihi. Hapa ukimleta mwalimu wa fikihi utamuuliza haya ataelewa? Ni kweli mwalimu wa fikihi ukimleta ukamuuliza hayo hawezi kuyaelewa. Lakini ataelewa utakayoulizwa wewe kaburini ukiingia asubuhi ya leo. Ambao wale malaika wakija na wenyewe hawakuulizi, moja ukitoa moja ongeza mbili ngapi? Na wale hawana habari nayo. Kwa nini hawana habari nayo? Eti kwa nini? Hawa watakuuliza good morning. Hawa watakwambia good afternoon. Watakwambia eh? How are you? Ipo hiyo. Hao nyimbo ikusikia wale malaika wakiingia kabla za assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya fulani unasikia hiyo habari? Ule kusikia habari ya kutoleana salamu. Wale akifika mzee ma rabbuka. Sasa rabbu wako wewe humjui. Rabbu wako wewe ulikuwa unajua good morning. Wasemaje? Ha ha ha. Kuntu aqulu kama yaqulu an-nas. Sami'tu an-nas yaqulu fa qultu. Nilisikia watu wanasema, walikuwa 80 watu. Nilisikia watu wanasema. Na unaangalia kulia hakuna mjomba wala babu wala shekhe wako hayupo. Utakimbilia wapi sasa? Na mitume wa Allah pamoja walikuja na wakawahimiza watu kusimamia riziki zao za halali. Hawakuwashughulisha watu na hilo kwa sababu lipo. Riziki yako ipo tu. Lakini Mola wako lazima umsome. Ndio maana mtume akaambiwa amsome Mola wake, amjue. Nani kafundisha kutafuta hela? Nani kafundisha? Tuambieni shule ya kutafuta hela iko wapi? Sheikh Saleh. Shule ya kutafuta hela iko wapi? Kwamba ukitaka kutafuta hela nenda kasomee kwanza. Ipo hiyo shule? Wewe mwenyewe unapokuwa maumbile yako nakwambia unahitaji pesa, au sio? Halafu maumbile yako nakwambia nenda kachukua ule mzigo peleka pale utapata pesa, na ukienda unapata pesa kweli. Ndivyo unavyozunguka. Sasa unaweza kumkuta mwenye pesa kasoma na asiyesoma, wote wana pesa. Pesa haihusiani kusoma. Na ile mitazamo ya wazazi kwamba mtoto wangu asiposoma atakuwa maskini. Kakudanganya nani? Riziki yako ipo tu. Mnanielewa vizuri? Sijawagusa lakini nazungumza tu kawaida. Wala msiogope. Wala sijaharamisha kusoma skuli, kama wanavyotangaza baadhi ya watu. Anakataza kusoma shule, sijakataza ni kusoma shule, uongo. Someni tu huko shuleni. Someni mpaka mpindukie. Lakini lazima mumjue Mola wenu. Mfahamiana vizuri? Lazima mumjue Mola wenu, lazima muijue dini yenu, lazima mumjue mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Sasa sijui mtamjuaje. Utamjua kwa kununua magazeti ya Al-Huda au magazeti ya Nur au magazeti ya Imani. Na kila siku unalo gazeti ya Imani, kila siku unalo kitabu cha hadithi nyumbani kwako, hamna, una rundo la magazeti hivi umejaza tu. Unajua habari zote za dunia. Baada ya kujua habari za dunia umpata nini? Ndio Waislamu wameacha kupigwa. Na umeambiwa kwamba ukijiwa na habari ifuatilie, kwa sababu wanaozungumza habari wengi waongo. Utafuatilia wapi sasa? Utaenda kuuliza BBC nyewe wa kweli au waongo? Utaenda. Allahu almusta'an. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala jambo la kwanza alimuhimiza mtume wake asome amjue Allah tabarak wa taala ili apate kumtangaza vizuri na apate kumhudumia na apate kusimamia wajibu wake. Waamara nasan min ummati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kisha Allah akawaamrisha watu katika ummati Muhammad an yakhruju, watoke. Allah akawaamrisha watu wa ummati Muhammad watoke, wayataallamu alilma, na waende wakasome elimu fi makanihi, kwenye chimbuko lake. Nenda kasome elimu kwa wenye elimu. Wayatawassau fihi, na wapanuke zaidi katika kusoma elimu. Someni mpaka hatua ya juu, usome kama mimi. Soma. Kuna baadhi wanafunza, mimi nataka nisome niwe kama Abu Musa. Hapana, mimi sijasoma. Mimi shia nasari. Soma. Na sisi tuje kusoma kwako. Meleka vizuri. Elimu haina mwisho bwana. Soma tu. Safiri unapojua wewe, ukisikia kuna shekhe wapi, nenda. Lakini usiwe unasoma kwa ile system kwamba kila mahala ukienda unasoma karatasi moja unakimbia. Alafu unaanza kuhesabu, nimesoma Tabora, Tanga, Moshi, Mwanza. Acha kudanganya watu, uja soma. Wewe unaenda kuangalia barakazi za watu tu. Waenda kuangalia barakazi ya Mwanza unaitazama. Unakaa mwezi moja, ikifika mitatu, unaona sembe limekuwa gumu hili. Wakimbia. Unaenda Tanga unaangalia maharage yamekuwa matatizo, unakimbia. Unaenda Moshi unaangalia, wewe zunguka tu, wapi kutakula mayai? Hakuna dunia nzima. Chuo cha mayai hakuna. Sasa inakuwa kila mwaka unajaza fomu za kwenda Saudia. Tupaka kwenda, Saudia sio mchezo. Elimu haiko hivyo. Elimu haiko hivyo. Usitafute hivyo elimu. Kwa hiyo Allah akawahimiza watu katika ummati Muhammad watoke waende wakasome. Allah anasema tabaraka wa taala, wama kana almu'minuna, wala hawakuwa waumini wa Kiislamu, lianfiru kafatan, watoke wote kwa mkusanyiko wao kwenda katika jihadi. Haikuwa hivyo tabia yao. Falaula nafara, lau katika kila pote, min kulli firqatin minhum ta'ifatun, katika kila kundi, kila kabila, kila watu, miongoni mwao lipatikane kundi, liyatafaqahu fi dini, lenyewe liende likasome dini. Hawa wataenda kwenye jihadi na hawa watakwenda kusoma dini. Jihadi mbili hizo, jihadi ya ilmu na jihadi ya silaha. Kwa hiyo kwa watu sasa wanatoka watu wanakwenda kusoma na wanatoka watu wanakwenda katika jihadi. Allah anasema liyatafaqahu fi dini, waende wakasome nini? Dini, waitambue dini. Wale waliosoma dini waliundhiru qaumahum, na waje kuwaonya ndugu zao, idha raja'u ilayhim, pindi wale ndugu zao waliokwenda jihadi watakaporudi kwao, watakuta wale ndugu zao waliosoma sasa wapo wanawasubiri wawafundishe yale waliosoma wao katika dini. La'allahum yahdharun, ili waweze kuchukua tahadhari ya kutoingia kwenye makosa ambayo yamekatazwa na wao walikuwa hawajui, kwa sababu wakati mafundisho haya yanatoka wao wako katika jihadi. Kwa aya imetutaka tutoke twende tukasome dini. Anakuja shekhe anakuambia nani na nani wako tayari kutoka fi sabilillahi siku tatu au siku 40 au miezi minne, nani na nani wako tayari kutoka? Wewe usinyanyue mkono, muulize kwanza, nitoke kwenda wapi? Fi sabilillahi, hata nikienda kumwona mama yangu ni fi sabilillahi, nikienda msikitini ni fi sabilillahi. Sasa unaponambia nitoke fi sabilillahi unakusudia nini mzee? Muulize. Kutoka kwenda kujifunza juhudi ya bwana mtume. Angalieni maajabu ya tabliki walipokuwa waongo. Mwatoke mwenda kujifunza juhudi ya bwana mtume. Alafu wakifika huko msikitini wenyewe ndio wanaanza kuwafundisha wale waumini tena. Sasa yeye amekuja kujifundisha, amekuja kuwafundisha wenzenu. Hawa hawafanyaji hivyo. baada ya salamu anainuka mtu akatangaza kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, watukufu wa Islam, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameweka ndani ya dini kamili. Dini kamili ni kufuata mwenendo sahihi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo baada ya dua tukae tusikilize maneno ya imani kati ya huyu aliyetangaza na wale wanaomsikiliza, anayemfundisha mwenzake nani? Ha? Aliyetangaza. Na wakimaliza anainuka mmoja wao na kitabu. Hapo zamani za kale. Eh? Maana hadithi imeandikwa Kiswahili alafu anakosea. Huyu amekuja kujifundisha juhudi ya bwana mtume. Ndio hii juhudi ya mtume. Kitabu kinaandika Kiswahili, anayesoma kitabu cha Kiswahili anakosea, na yeye ni Mswahili. Aya hawezi kuisoma kwa Kiarabu, mafuhumu ya aya. Hadithi hawezi kuisoma, mafuhumu ya hadithi. Alafu anafunika na kuanzishia visa sasa. Kuna bwana mmoja alikuwa mcha Mungu sana. Watu wakasikia sasa, si ibadi ya pada, yaani ibadi ya pada kwa upuzi wa hivi. Sasa wewe umekuja kusoma juhudi ya mtume ama umekuja kuwasomesha watu hiyo juhudi ya mtume? Mimi niliwaambia siku moja, wakati ule bado rafiki yao, siku hizi wananiepuka kidogo, kawaambia hivi, naomba amiri mmoja mkubwa, alikuwa rafiki yangu sana huyo amiri sana, yuko Dar es Salaam. Nikamwambia rafiki yangu amiri, kwa nini nyinyi msianzishi chuo cha kuwafundisha hiyo juhudi watu? Nyinyi mkiwachukua mwawatoa misikitini tu, kwa nini msisofti sehemu mkawapeleka mkawatafuta mashehe, alafu wale mashehe wakawa kazi yao ni kufundisha hawa watu wakajua hiyo dawa wanayokwenda kuitangaza dawa gani? Kwa sababu dawa ya mtume msingi wake ni elimu. Anasema Bakari, wazo lako zuri sana, inshallah nitaenda kulipeleka kwenye shura. Basi mpaka leo shura haijakaliwa na mpaka kesho, kwa sababu shura ya tablighi inatoka Bangladesh, India, Pakistan. Wale wazee wakishakaa ndio nyie mwatekeleza huku sasa. Sijui mmenielewa. Kwa Allah katuhimiza tutoke tuende tukasome. Na wanakuambia elimu inafatwa. Elimu haimfati mtu. Wewe kwa elimu utakayokufate hautaipata hautaipata vizuri. Utaipata kiujanja ujanja. Kama hao walimu zetu wanaokuja kwenye majumba, wenyewe ni sababu za utarehe tu, sio? Ingapi? 15. Hamna shida. Ukifika kuna wageni tusoma kesho. Haya bwana. Mwamba chenu ya maziwa huyo, ondoka. Kesho akija mtoto anaumwa, haya bwana. Yeye hana shida. Kazi yake ni kutembea tu. Anahesabu nyumba zake hapa mjini ziko 5, ziko 6. Bas, azunguka tu. Kama mwandika sensa vile. Kumbe mwalimu wa Qur'an. Azunguka kwenye majumba. Waambie watoto, weka sehemu wazazi walete watoto wao pale. Wasomeshe. Al-ilmu yutba la yatba. Elimu inafatwa. Sio elimu ikikufuata, ikikufuata haina thamani. Unaelewa? Huwezi kusikia uzito wa kitu ambacho unaletewa tu. Si hata unaona wale watu ambao kazi yao kuletewa kila kitu kama jamaa zangu hapa. Sasa kama leo mikate watatupa tu. Kwa sababu hawainunui, waletewa tu. Ah, atajua mwenyewe ya bubusa huko. Mimi nimeshiba bwana. Tupa, tupa dirishani. Ndio shukrani yawe. Mwambie saka leo utaenda kutafuta wewe. Usikii kama atatupa kipande. Hiyo sufuria ya ugali pia itaoshwa kwa mikono hiyo. Au sio? Kwa sababu yajulikana ile thamani ya ule unga na ule mchovu wa kupotafuta ule unga. Kwa hiyo hawezi kuchezea kabisa chakula kwa sababu akitafuta mwenyewe. Ajue leo uzito wa kutafuta. Kwa msingi wa kwanza ni nini? Elimu. Tunaposema elimu ni elimu ya sharia ya kumjua Allah tabarak wa taala, kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kujua dini ya Uislamu. Unapokwenda kutangaza dini, unatangaza dini unayoijua. Na ikifikia mahala kipengele ukijui, wasema tu msijui hapa. Lakini tabia wao unatoka safari hapa waenda kwenye dawa vijijini huko, alafu ukifika vijijini unatoa mawaidha. Ukifika mwisho wa mawaidha yako wasema maswali mtawauliza mashehe. Wewe ufuata nini hapa kama sio shehe? Wapishi wa shehe watakuja, mashehe tutauliza, watatuambia tutauliza. Wewe ufuata nini hapa? wazungumza habari za mashehe na wasio shehe. Tukisema hivi hatumaanishi kwamba tukimwona dada yako kavaa vibaya usimwambie eti atakuja kuambiwa na shehe. Ukimwona rafiki yako akawa na wasichana vichochoroni tu usimwambie eti mpaka aje shehe akamwambie. Ndio watu wakachukulia dhana hiyo. Hatuja kusudia hivyo sisi jamani. Nyie mashehe mnautangaza kusimama kwenye mimba ndio tunakusudia. Hayo mnatangaza kwenye mimbari mwayajua. Kwa msingi wa dawa wa kwanza, msingi wa kwanza ni nini? Elimu. Sasa nafikia mtu asema mimi sijasoma hadithi, sijui, sijasoma mustalahu alhadithi, sijasoma usuli tafsiri, sijasoma hata Qur'an yangu nimesoma ukubwani. Ni shekhe huyo anatoa muhadhara hapo afu atangaza hivyo. Afu jamaa wanamuona bado ni fasaha na bado yuko sawa sawa. Lakini tumekataza kukubali kudhulumiwa. Kwa hiyo hatuwezi kukubali kudhulumiwa. Tutokeni tu. Ile tabia ya kusema tu ukipigwa kofi kulia mgeuzie na kushoto, hamna tena hiyo. Katangulia lakini kusema kwamba yeye hajasoma Qur'ani kaufunia ukubwani, au sio? Na hadithi hajazisoma wala hajui vitu vya mustalaha wala vitu vya fiqh, sio hajui. Lakini huyo huyo eti akimaliza kuyasema haya anaanza kuwahamasisheni na wote msitimziwa mnanyanyuka, mwapiga takbira na mnaanza foleni barabarani. Asima ajabu wa. Mmeelewa au bado? Naenda haraka haraka. Al-aslu thani, msingi wa pili, tutamalizia huo. Msingi wa pili, al-amali bima yadu'u ilayhi. Ni mtu kuyafanyia kazi yale anayowalingania watu. Wewe unayowalingania watu, wewe pia uyafanyie kazi. Maanake elimu na matendo. Hatta yakuna kudwata, kudwata hasana, mpaka yule mwenye kulingania yeye awe ndio kiigizo kizuri. Watu wajifundishe tabia kutoka kwake, wajifundishe ukweli kutoka kwake, wajifundishe huruma kutoka kwake, wajifundishe mapenzi kutoka kwake, wajifundishe ushujaa kutoka kwake, wajifundishe ukakamavu katika dini kutoka kwake. Tufahamiane vizuri. Tusadiku afaalihi aqwalihi, vitendo vyake vinasadikisha maneno yake. So unakaa bidaa ni bolala na bidaa utaenda motoni, mara utakata kwenye kombe cha chai kwenye kilio ni humo. She vipi, mbona wewe ulituambia jana kwamba bidaa ni bolala ni upotovu, mbona una kikombe cha chai cha bidaa? Hela kuaje? Hii unaweza kunywa tu. Hii ni tatizo. Dawa haiendi hivyo. Wala yakunu lilmubtilina alayhi hujja, na inatakiwa yeye asiwe sababu ya kuwafanya watu waovu wapate hoja. Kwa nini? Nakumbuka sisi tulikuwa tunaambiwa na shekhe mmoja hapa mjini, Allah amrehemu, jamani, kama hitima ni haramu tuachieni benjeri yetu. Mbona mnakula? Acheni wali wetu sasa. Shehe kwa kizungumza sada mwenye alikuwa ule ubwabwa aitwa binjeri. Binjeri. Tuachieni binjeri yetu. Kila siku bidaa bidaa. Mbona mnakula? Mbona mtihani huo? Kweli mbona walikuwa hapo wanakula, walikuwa hapo, walikuwa watu wanakula. Wanajifanya na misimamo kwa siku ya mikate. Ubwabwa. Ikawa sisi wengine watu wacheka kwa sababu mtihani. Ni kweli kuna jamaa wanakula na wanaonekana wote mko kwenye safu moja, kiwanja kimoja. Mbona tena wao wao wanasema watu wasile wenza kuwa wanakula? Vipi? Sinatakiwa mtu asiwafanye wale watu wabatili wapate hoja kutoka kwake. Wewe zungumza, wanawake wavae stara, wewe mwenyewe mke wako yavaa vijikanga barabarani. Vimembana. Hipsi zake zote zaonekana. Mpaka watoto wako wajua. Watu barabarani wamjua mkeo. Vipi wewe? Sasa wewe utakuwa unalingania vipi? Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo mtu asiwe anawafanya watu wabaki ili wapate hoja kutoka kwake. Kala Taala, Allah anasema kumwambia mtume wake Shuaib. Nabiullah Shuaib alisema kuambia watu wake. wa ma uridu an ukhalifakum, mimi sitaki kuenda tofauti na nyinyi, ila ma anhaakum anhu, kwenye yale ninayokukatazeni sitaki kuenda tofauti na nyinyi. In uridu illa al-islaha, mimi sitaki kutoka kwenu ila nikurekebisheni katika hayo makosa mnayoyafanya. Wa mastata'tu, kwa kiasi ninachoweza kukurekebisheni nitakurekebisheni. Wa ma tawfiqi illa billah, wala haya mafanikio yangu ila kwa msaada wa Allah. Alayhi tawakkaltu, ni yeye Allah ndio mimi namtegemea. Wa ilayhi unibe, na kwake nimejielekeza kwake. Kwa hiyo dai hatakiwi kwenda kinyume na yale anayosema. Anatangaza watu haki. Ikafikia watu wakiambiwa haya, sasa waanza kutafuta dosari za mtu binafsi. Unahama, unaanza kuingia. Mbona mimi alinikopesha kwa jalipo mpaka leo? Huenda alikuwa hajapata. Ndio maana hajakulipa. Kwani kama alikukopesha ndio amekwambia uende ukale kwenye 40? Hivi mtu anaenda kula kwenye 40 afu akiambiwa, ah, hao wanaosema mbona mimi hawajanilipa deni langu? Sasa kama ndio uje kwenye 40 ukali, kwa sababu hujalipwa. Mnanielewa vizuri? Kwa hiyo siku zote yule mlinganiaji anatakiwa afanyie kazi matendo yake. Kweli unaweza kuwa na mapungufu yako, una udhaifu. Hebu jitahidi kuwa unagombana na ule udhaifu wako, unapunguza, unaacha ule udhaifu wako kidogo. Kidogo basi, kweli mimi dhaifu hapa. Ningoje nikongoje kwanza. Acha basi. Lakini ufumaniwa mara ya kwanza, ufumaniwa mara ya pili, ufumaniwa mara ya tatu. Che, vipi? Eh? Hivi vipi shekhe? Unaharibu dawa bwana. Unaharibu nini? Acha mambo haya. Ah bwana, mimi ni udhaifu wangu, kila mmoja na udhaifu wake. Ah la. Tabia gani hizi? Ama ujikakamua, ha? Unajua mimi nilikuwa bahati mbaya tu. Yaani unaambiwa makosa yako, halafu bahati mbaya wanakukamata na hayo makosa ndio wanafunzi wako. Sasa vipi sasa, moto angusha? Jamani, unajua nitajitahidi. Sasa inafikia hatua kama ni upande huu washakujua mwalimu wetu bwana huko mbovu. Huko mwalimu wetu mbovu. Ah. Ukileta upande wa pesa mbovu. Sasa msiba wapi? Ukikaa kwenye mimba mpaka unafika. Jamaa telemchiwa wahai. Oh no. Unaporomoka tu. Aya hadithi, unaporomoka tu. Ukiteremka kwenye mimba sasa. Jamaa akikosea tukukopesha amekwenda. Sasa hii tatizo. Yale unalingania yako wapi? Eh? Unalingania yako wapi? Huu ndio ugonjwa wa mashehe wengi. Kufanyia kazi yanayosomwa ni kazi ngumu sana. Allah atuongoze na Allah atusamehe. Atuthibitishe katika yale tunayoyasema, yale ndio tunayoyatenda inshallah. Kisha Allah akasema tena, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Allah, lima taquluna ma la taf'alun, kulini mwayasema yale msoyatenda? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, ni madhambi makubwa mbele ya Allah kuwa na tabia ya kusema msoyafanya. Kulini mwakuwa tabia hizi? Allah atuonya, achieni tabia hizo. Yaani mpaka wanafikia ukisimama mbele ya halaiki ya watu, asalamu alaykum wa rahmatullah, watu wajiandaa kucheka tu. Yaani watu hawasikilizi, wajiandaa kucheka tu. Mtu atatuambia nini leo jamaa? Baadaye kwenye pesa hashikiki. Kwa mabinti la haula. Eh? Kusimamia haki mtihani, anaangalia wapi kuna kijiuzito uzito kidogo. Yani, mpaka leo nawaambia, utatuambia ni mtu kusikilize kwa hapo wajiandaa kucheka. Utatuambia nini? Maana unaonekana wewe mbovu. Ndio wewe ambaye watakiwa uitetee hiyo misingi ya dini. Ndio mpaka mmoja akasema, hivi nyewe hamuonaji kichekesho? Yakifanyika maandamano wanakamatwa jamaa wadogo wadogo. Tu wale mashehe kule wakamatwa, wanapitaga wapi? Eh? Hata ikawa sababu ya ndugu yetu, Allah muongoze, Bwana Ponda kupata wafuasi wengi kwa sababu alipigwa risasi. kapelekwa jela, kafungwa kwa ajili ya dini. Ikawa watu wengi wasema hapa Tanzania shekhe ni huyu, shekhe ni ponda tu, kafungwa bwana. Tena naambiwa utakutoa na la msimtoi mpaka kesi yangu ishe, sio siombi msamaha. Hasa ukimuuliza watu amefungwa kwa kosa gani, BAKWATA waliiba mali ya Waislamu ndio alofungiwa. Sasa hiyo ni haki ya kutetea mpaka ukafungwa jela kwa zile, kwa sababu BAKWATA waliiba. Kwa nini BAKWATA? Kuna mtu asiyewajua, wana haja ya kupewa dalili mpaka wewe ukapigane kwa sababu ya BAKWATA? Na yeye kasema mimi katibu wa siasa, yeye mwana siasa. Yeye mwana siasa. Na kizungumzo na siasa na yeye anazungumza. Lakini kwa sababu yale anayoyasema anayafanyia kazi, watu wote wafanye nini? Wale wajinga wamemwona yeye ndio nani? Shekhe. Kwa sababu si anatangaza? Na ikifika misukosuko si anakubali kupambana nayo? Ni mkweli katika bafu hili. Sisi tunamuombea dua Allah muongoze. Ule ushupavu alionao kwenye batili aje nao kwenye haki. Aitetee haki, atetee sunna, atetee dini na tauhidi. Tumefahamiana vizuri? Ama msingi huu wa pili, wa kwanza na msingi wa pili, mtu akishikamana nayo inambadilisha yenyewe. Yaani hii misingi miwili inakubadilisha. Kwa sababu watakao kusumbua wa mwanzo ni wasomi wenzako. Halafu ule mtazamo wa dhana kwamba ili uwe msomi basi uende jamia, uwe na degree 2, 3, 1 ndio utakuwa msomi. Hii ni dhana potofu. Lakini msingi wako uko mbele, tutaupata kule. Hakuna haja ya kufafanua saizi. Hakuna haja ya kufanya haraka. Japo tuligusia pia katika misi, katika darasa zilizopita za nyuma. Hii tunahusia watu wasome, halafu watu wafanyie kazi yale wanayo yasoma. Elimu na matendo. Maneno yako yasadikishwe na vitendo vyako, kama alivyokuwa Nabiullahi Shuaib. Aliwaambia watu wake, ma uridu an ukhalifakum, mimi sitaki kupishana na nyinyi, kwenda kinyume na nyinyi, ila ma anhaakum anhu, kwenye yale ninayokukatazeni. Kwamba ikawa mimi nakukatazeni afu mimi ninafanya, pana mimi nakukatazeni na mimi ninaacha. In uridu illa al-islaha, sina ninachotaka kwenu ila ni kuwarekebisheni, ila ni kuwatakieni khairi, mtoke katika batili mje kwenye haki. Mastata'tu, kwa juhudi na kwa uwezo niliokuwa nao. Wama tawfiqi illa billah, na wala hayawi mafanikio yangu ya kuwafikishwa katika kukuongozeni nyinyi na kukukatazeni katika haya mambo mnayoyafanya, ila ni kwa msaada wa Allah tabaraka wa taala. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibe, ni yeye Allah ndiye ninayemtegemea na kwake ndio ninajielekeza. Msingi wa tatu, al-aslu thalithu al-ikhlas, naona mfupi. Al-aslu thalith al-ikhlas, msingi wa tatu ni kuwa na ikhlas. Bi an takuna ad-da'wa li wajhi Allah azza wa jalla, iwe da'wa yako ni kwa ajili ya kutafuta wajhi ya Allah tabaraka wa taala. La yuqsadu biha riya'a, mtu asikusudie kwa da'wa yake kujionyesha kwa watu. Wala sum'ata, wala kutafuta ukubwa, watu wamuone wamjue, sum'a. Wala tarafu'an, wala kujinyanyua nyanyua. Wala riasatan, wala kutafuta ukubwa na uongozi. Wala tama'an min matami'i dunya, wala isiwe harakati yake ni kutafuta tamaa katika tamaa za dunia. Asiwe na malengo kama haya. Liannaha idha dakhalaha shay'an, kwa sababu ikhlasi ikiingiliwa na kitu tu, min tilka almaqasid, katika haya makusudio yaliyotajwa hapa, ikawa mtu ni kujionyesha, kutafuta watu wamjue, kutafuta ukubwa, kutafuta uongozi, kutafuta tamaa katika tamaa za dunia, yakiingia makusudio haya katika ikhlasi, lam takun da'watan ila Allah hiyo da'wa tena itakuwa sio kuwalingania watu kwa Allah, ni kwa kile unachokusudia. Wa inna ma da'atu linnafsi, hiyo da'wa itakuwa ni da'wa kwa ajili ya nafsi yako, au litam'i almaqasid, au litam'i almaqsudi, au kwa tamaa ya yale makusudio unayotaka wewe. Kama akhbara Allah an anbiya'ihi, kama Allah alivyoelezea mitume wake, annahum yaquluna liumamihim, mitume walikuwa wanawaambia watu wao, ya qaumi, enyi watu, la as'alukum alayhi ajra, mimi sikuombeni katika da'wa yangu hii malipo. In ajriya illa ala Allah, malipo yangu mimi nayategemea kutoka kwa Allah. Alladhi fatarani, ambaye ameniumba mimi. Afala taqilun, hilo hamlizingatii? Kwa hiyo isiwe wewe una tamaa katika tamaa za dunia, tangu nimeanza mpaka leo sijapata tu. Haiwezekani, lazima nijipange upya, nihame chama nende chama kingine, nihame msikiti nende msikiti mwingine. Wewe makusudio yako yasiwe hayo. Haya, katika surati Hud, na ile tulitangulia nyuma kusoma ilikuwa Hud 88 na Safa aya pili na ya tatu, na hii ni aya katika surati Hud aya 51. Kwa mitume walipokuwa wanafanya dawa zao, watu walikuwa wanafikiri wale mitume watakaposho, ndio maana wazungumza sana. Matajuzi kuna mmoja akanambia, si twajua kama nyinyi mna chama chenu, mnapata misaada kutoka Marekani, mnafuruga watu tu mijini, mambo gani ya si mchukue hizo pesa mkae kimya, kwani shida? Kaambia ya mawazo yako, na kama Marekani atakuwa anasimamia dawa sahihi, basi watu wakheri watakuwa watu wakheri. Lakini mtazamo wako mbovu tu, huo sio mtazamo wa mwanaume. Hii mtazamo hiyo ya chooni mibovu. Hapana kuwa na fikra mbaya kama hizo. Kwani tangu nimeanza kukutangazia umewahi kusikia na kutangazia wewe uje ulele nyumbani kwangu? Au nimekutangazia uhame nyumba uende nyumba nyingine? Au uhame ofisi uende ofisi? Nakutangazia uache uzushi, uingie kwenye sunna. Nakutangazia acha ushirikina, ingia kwenye tauhidi. Nakutangazia acha ujinga, kaa usome. Sasa dawa hii imesimama vizuri, vipi wazungumza maneno mabaya kama haya? Na Allah anatuambia katika, tumetangulia kuisoma mara ya kwanza, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, ana man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Kwa hiyo watu walinganie dawa yao kwa ajili ya nani? Ya Allah. Tufahamiane vizuri, kutafuta wajihi ya nani? Ya Allah. Kutafuta radhi za Allah, kutafuta nafasi yako kwa Allah, tengeneza akhira yako. Huu ni msingi wa tatu, ikhlas. Msingi wa tatu ni nini? Ikhlas. Sasa ikhlas ni nzito. Waweza kwenda mahala, mwaka wa kwanza unavumilia, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba. Jamani, itakuwa miaka yote mimi nashonaga kanzu tu na ziba viraka tu? Hapana, hebu na mimi nibadilike kidogo. Kwani shida sikulingania watu? Mara huyo ushafana zako NBS, huyo bongo bongo utakuwa zako unaswalisha na kutoa darasa baada ya magharibi, ncho nakutwa mzima una mishemishe zako. Sasa afadhali sasa hivi bwana, mimi mke wangu anapika chapati chakula ni kwa mihogo kwenda mbele, viazi kwenda mbele, paka pia viazi vinakuwa ghali vile kwa matogoro watu. Unajua matogoro sasa sio mchezo. Hii yapelekea watu wengi waogope kurudi makwao, wengi hapa itakuwaje? Hii itakuwa mtihani, mimi sirudi. Ikhlasi yake iko bongo. Rudi kwenu kama mwanaume. Sio na Dar es Salaam tu, Arusha, Moshi. Ukishakaa mahali ukapewa kipikipiki chako na kibaskeli chako cha mountain fresh. Sasa naenda msikitini na kurudi zangu nyumbani. Safi kabisa. Sasa fanya dawa. Unafanya dawa kwenye feni, njoo hapa usikie joto. Hafu tukuone umevumilia. Ikhlas. Tukuone wewe wanaume. Sio mchezo. Allah tunusuru tu jamani. Sawa jamani. ila sisemi kwamba nanyi mnaokaa mbele yangu na msirudi makwenu, rudini. Sasa mimi nabaki hapa Tabora namsaidia shekhe, wewe rudi kwenu tu, kawafundisha wadogo zako na ndugu zako, kafanya dawa kwenu huko, si tuache hapa. Mmoja alizungumza hivi, mmoja akanambia, na wewe si uende Kigoma, si ndo kwenu? Nikamwambia ni kwetu Tabora, wewe kwa tarehe kama kwetu Kigoma. Mtume alikaa Madina, sikuna sababu za msingi za kukaa Madina, au sivyo? Sasa mimi nimekuja kuijua sunna niko Tabora, nimeenda kusoma sunna, nimekuja Tabora mzushi, mpaka naondoka na kusoma mzushi wa nguvu, soma mzushi wa kidogo. Sasa hapa si ndio nilikuja kuchafua? Mimi nimetoka Kigoma mwanafunzi. Kigoma kuna vigogo, mashehe. Nilikuwa mimi siwezi kuzungumza mbele ya mashehe. Nitoka Kigoma mimi mwanafunzi. Kwa nini nimekuja hapa nikawa shehe? Nilipokuja hapa shehe nikawa nasimama kutangaza ushehe. Na nikatangaza bid'a kwa nguvu zote. Wananijua Maanswari hapa. Sasa baada ya kujua sunna na kujua tauhidi na haki, nilikuwa natakiwa niende Kigoma nije hapa nilipovuruga. Nije hapa nilipovuruga. Na nimekuja hapa hapa. Kwa hiyo kuniambia rudi kwetu, kwetu ndo hapa. Kwa hiyo nimekuja kwetu. Ndio maana unaniona hapa nimekaa na mwanambu, nipo. Sitoki. Sio kwamba sehemu za feni hamna, zipo nyingi sehemu za feni. Safi kabisa, natembea na gari kila siku. Lakini mimi nanga hapa hapa. Mpaka hawa nilowalea wakiweza kubeba lijahazi, sasa hasa wadogo zangu endeleeni na jahazi hilo, mimi sasa narudi na kule waliponifundisha nikapambane nao sasa. Mmenielewa lakini? Kwa hiyo bado tutatakiwa turudi kwa watu wetu tukawafundishe dini. Lakini ikhlasi ni jambo la msingi. Sawa jamani? Na ukiwa na ikhlasi sio kwamba hautopata mitihani. Mitihani ndio mama yako. Unayo tu siku zote ni ya kwako. Na utapata mitihani paka kwa wanafunzi wako, paka kwa rafiki zako, paka kwa wake zako, mitihani tu. Allah kuangalia utakaa. Nadhani mmenielewa vizuri. Hii ni misingi mitatu tumeichukua leo. Msingi wa kwanza nini? Elimu. Soma elimu sahihi. Sio elimu za uongo uongo, elimu sahihi. Na msingi wa pili, al-amalu, kufanyia kazi hiyo elimu uliyosoma. Na msingi wa tatu, al-ikhlas. Hapa ndo kwenye mama. Ikhlas kwa ajili ya Allah. Tutakuudhi, wewe vumilia tu. Tutakuudhi tu, unakuja darasani nikatoa mfano na kutaja wewe. Waweza kutasimulia nikamwamulia Khalfani tu mpaka akakimbia darasa, usikimbie, wewe vumilia tu. Shaona? Kesho naingia kwa mwingine. Mimi mwalimu niko hapa, mimi nataja tu. Kwa hiyo ukinikalia mbele yangu Khamisi niko na wewe. Ukija kinikalia karibu huyo huyo. Kwa hiyo wewe umetoka nyumbani umekuja hapa na ikhlas na kuja kusoma, uvumilia. Mwalimu anavumilia na wewe mwanafunzi unafanya nini? Unavumilia. Simeleka vizuri. Na siku nyingine za kutokea bahati mbaya nikawafikishieni saa 4 usiku. Saa 5. Mnavumilia tu hivyo, au sio? Lakini haitokei, msiogopi. Wajazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.